हदीस से देखते हैं, सही बुखारी की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसके रावी और फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रखा, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है इन औरतों पर जो बालों में जूड़ा लगाए, उन औरतों पर जो बालों में जूड़ा नकली बाल लगाए, और फरमाया दूसरी औरतों को या खुद को, या तो अपने आप को लगाए या दूसरों को जूड़ा लगाए, ठीक है, और फरमाया लानत फरमाई उन औरतों पर जो गूंदती है और गुनवाने वालियों पर, गूंदना टैटूइंग, ये जो ना मिटने वाले डिज़ाइंस, मेहंदी के डिज़ाइंस लगाना जायज़ है, ना मिटने वाले डिज़ाइंस परमानेंट जो मार्क बन जाते जो फिर निकलते नहीं आते, कि टैटू का आपको पता है ना जो परमानेंट टैटूज होते हैं कभी नहीं निकलते, एक बार बन गए ज़िंदगी भर आपके साथ होंगे, मिटाना है तो बहुत उसके लिए सर्जरी वगैरह होती है या फिर उसको लेज़र से करना पड़ता है जिससे जिल जल जाती है और बहुत नुकसान, कई महीनों तक जो है तकलीफ़ होती है उसकी, बहरहाल तो वो बना आपने उन पर लानत भेजी है, तो नकली बाल लगाना लगाने वाली दोनों पर लानत भेजिए। नकली बाल औरत नहीं लगा सकती, जो कि हमारे पास कॉमनली औरतें अपने बालों में नकली लगा लेती। अच्छा गलत फहमी, नकली बाल जानवरों के रहे तो नहीं लगा सकते, असली रहे तो लगा सकते, ये भी गलत। कोई भी नकली बाल चाहे इंसान के हो चाहे जानवर को चाहे डुप्लीकेट हो, मतलब प्लास्टिक के बने हो या कोई और चीज़ के, किसी किस्म के बाल जो नकली हो औरत सर में नहीं लगा सकती है। हाँ वो चीज़ें जो बाल नहीं हैं खूबसूरती के लिए लगाई जा सकती है, औरत लगा सकती है, जैसा कि चोटी के अंदर कपड़ा होता है ना, चोटी के अंदर कपड़ा लपेटते कुछ औरतें, लेकिन ये बाल नहीं है, ये लगा सकती है। चोटी के अंदर कोई डिज़ाइन या कोई पुन्ना, जाहिर सी खूबसूरती हो अपने महरमात की हद तक घर में, ठीक है, तो ये लगा सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं बोलेगा कि इसके बाल है, सब समझ जाएंगे एक्सटर्नल कुछ कपड़ा लगाया है। या कुछ औरतें कपड़ा लपेटती अपने बाल में, आपने देखा कश्मीरी औरतों को बालों में कपड़ा रहता है हमेशा गोल, और वो कपड़े का ही पीछे बांध के रखती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कल्चर्स में होता है, बाल कभी नहीं दिखाती औरतें, हमेशा कपड़ा होता है, महरमात के सामने गैर महरम बाहर जाएंगी तो उस पर नकाब लगा ले, तो वो हमेशा अपने बालों के अंदर ही कपड़ों को लपड़ लेते, ये भी कोई मसला नहीं, क्योंकि बाल नहीं है कपड़ा, वो चोटी की रिबिन बाल नहीं है अंदर की, ठीक है, उसको परांदा बोल सकते हैं, काम जवान आपने सुना होगा ये परांदा बोलते हैं, बहरहाल जो बालों के नीचे वुल का प्लास्टिक का या कपड़े का होता है कुछ, उसमें रंग वगैरह होते हैं औरतें लगाती हैं खूबसूरती के लिए, वो मसला नहीं, लेकिन बाल जानवर के इंसान के या मसनूई डुप्लीकेट कोई किस्म के बाल औरत अपने बालों में अटैच नहीं कर सकती, इस बात को हम जहन में रखें, चूँकि ये धोखा है। आइए दूसरी रिवायत, बुखारी की रिवायत है, अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाई जूड़ा लगाने और लगवाने वाली औरतों पर, जो जूड़ा लगाती है और जो जूड़ा मतलब खुद लगाती है और जो उसको लगाने मदद करती है उसको लगवाती है, लगाने वाली और जो लगवाती है, उन दोनों के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। तो आप औरतें समझ गई, वीक नहीं लगाना, जूड़ा नहीं लगाना। इसी तरह एक खातून का मसला ये हुआ, बुखारी की रिवायत है, अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रावी, वो कहती है कि एक औरत ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी को चेचक निकली थी जिसकी वजह से उसके सर के पूरे बाल चले गए, क्या मैं उसके और उसका निकाह भी हो चुका है, क्या मैं उसको जूड़ा लगा दूँ, मतलब उसके बाल जा चुके हैं तो क्या अल्लाह के रसूल क्या मैं उसको डुप्लीकेट हेयर्स लगाऊँ, वीग लगाऊँ, चूँकि उसकी शादी हो चुकी है, शायद विदाईगी नहीं हुई थी, तो अब शौहर ले जाएगा, तो एक औरत जिसके बाल चले गए हो आप सोची कैसे लगेंगी, कितना सीरियस इशू है ना, एक मर्द के बाल जा रहे हैं तो वो दीवाना हो जा रहा बाल जा रहे बोलकर, क्या क्या टेस्टा करा रहा, लाखों रुपया खर्च कर रहा, एक औरत के बाल चले, उसकी बेटी की बाल चले गए जिसकी शादी हो चुकी है, अब उसको भेजना है, कितना सीरियस इशू है ना। वो कह रही अल्लाह के रसूल क्या उसको चेचक के वजह से बाल चले गए, मैं जूड़ा लगा लूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने जूड़ा लगाने वाली और लगवाने वाली औरतों पर लानत फरमाई, कहा नहीं ये लानती अमल है और तू ये नहीं कर सकती, सोचिए कितनी तकलीफ होगी ना उस बच्ची को, ज़ाहिर सी बात है ना एक औरत बगैर बाल के तस्वूर करना भी मुहाल होता है हमारे लिए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई उसको भी, तो हमारे पास तो हाल ये है कि औरतों तो छोड़ दीजिए, मर्दों को बस ज़रा से बाल जाना नहीं शुरू हुए कि बोले मेरे को वीक लगाना है ना, एक वो बीच में सर पे रखने वाली वीक साइड के बाल है तो ठीक है, बोले ऊपर रखने वाली लगाएंगे चिपक जाती है सर के ऊपर, अब क्या ज़रूरत है आपको, ये लड़की को देखिए आप, इसकी माँ की तकलीफ को समझिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, अब वो पूछ रही क्या मेरी बेटी को शादी हो चुकी है, बाल पूरे झड़ चुके हैं, नकली बाल लगा दूं, क्या नहीं लानत है ऐसे लगों पर, चाहे बीमारी की वजह से जाओ या किसी और वजह से जाओ या ऑपरेशंस की वजह से निकाले जाए, नकली नहीं लगाया जा सकता, डुप्लीकेट हेयर्स नहीं लगाए जा सकते, समझ रहे आप बात को, تو وہ مرد بھی غور سے سنیں جو تھوڑے سے بال جانے کے اوپر ویگ لگا لیتے ہیں، یہاں عورت کو اجازت نہیں ہے جس کے لیے بال حسن خوبصورتی اور اس کو ایسا کہیں گے اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے، مردوں کو تو بہرحال اجازت ہے ہی نہیں، عورتوں کو بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا لعنت ہے نقلی بال لگانے والوں پہ، اس لیے اجازت نہیں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بالوں میں مصنوعی ویگ لگانا یا جو ہے جس کو ہم کہیں گے ویگ لگانے والا عمل، اور بالوں میں ویگ لگانے والی عورت یا مرد جو ہے، یہ دھوکے باز عورتیں اور یہ یہودیوں کا عمل تھا، یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ نقلی بال لگایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیے، وہ نقلی بال لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی یہودیوں کو، ان کی ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی میں بال لگے ہوتے ہیں نقلی، ایسے رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے مذہبی لوگ جو ہے وہ اصلی بال نہیں ہوتے، ایسے رول نقلی ہوتے ٹوپی کے اندر۔ تو یہ ان کا عمل تھا، ایک تو یہودیوں والا عمل ہے، لعنتی عمل ہے، اور یہ دھوکے باز ہے۔ آئیے حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور آخری بار آئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، تشریف لائے تو جمعہ کا خطبہ دیا ہمیں، اور جب خطبہ دیا تو مصنوعی بال کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لائے تھے، نکال کر بتایا، خطبے کے اندر بتایا، اور کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے، مطلب اس زمانے میں عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ نقلی بال لگانے کا کام کوئی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے، جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے، اور یہودیوں کا فعل ہے، یہودیوں کا فعل ہے، وہ نقلی بال لگاتے تھے، مذہبی اعتبار سے بھی ان کے مرد لگاتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی لگاتی تھیں، ٹھیک ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دیا اور کہا میں تو یہ سمجھتا تھا صرف یہودیوں کا کام ہے، مطلب اب تم لوگ بھی کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دھوکے باز ہیں، اور واقعی میں دھوکہ ہے نا، آپ کے بال اصلی نہیں ہیں، نقلی بال آپ لگا کے آ گئے، اس سے لوگوں کیا ہوتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے آپ کے اس عمل سے، اور اسلام میں دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں، حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نقلی بال لگانا یہودیوں کا عمل ہے، حرام ہے، لعنتی عمل ہے، اور ساتھ میں جو ہے یاد رکھیے یہ جو ہے دھوکے باز ہوتا ہے، ایسا شخص جو نقلی بال کو لگاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بالوں میں جوڑا لگانے والا عمل وہ عمل ہے جس سے قوم پر عذاب بھی آ سکتا ہے، پوری قوم کو تباہ کرنے والا عمل بھی ہے یہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنیے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا، بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ معلوم آپ کو، جوڑے کو معمولی سمجھتے ہیں، جوڑا سمجھتے ہیں نا آپ جوڑے کی ایک قسم، جوڑا لگانے سے مراد نقلی بال بھی مراد ہے، اور جوڑے سے مراد وہ ایک قسم کے بالوں کو گول باندھ کر ایک مخصوص سٹائل کے اندر رکھنا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جہنم میں جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے۔ کہا اس میں سے ایک، تین ہے، ایک بتا رہا ہوں، اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، مطلب اتنا چست کپڑا، اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گا۔ آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں، میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میرا خطاب ان سے ہے ہی نہیں، امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گیا لباس کا، ایک تو پردہ برقع پورا غائب ہے، اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں، سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلے، سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا ہے جسم سے، ایک تو ان ہائیجینک ہے، نقصان دہ ہے اسکن کے لیے، پھر بھی بہرحال فیشن، سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے، جو حرکت کریں گے ہم وہ کریں گے نا، ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں، اتنا چست، اتنا پتلا، اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں، کپڑے پہنے بھی ننگی ہوں گی، تو جسم کے سارے اعضا دکھ سکتے، مکمل چھلک سکتے کیسے۔ پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گی، اونٹوں کی کوہان، اونٹ دیکھا آپ نے، اونٹ، اونٹ کی کوہان، کوہان سمجھتے آپ، اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے، ایکسٹرا کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے، وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی، اور وہ چربی کب کام آتی معلوم ہے، جب ریگستان میں پھنس جاتا پانی وغیرہ نہیں ملتا تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے، پانی دو دو مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے ریگستان میں بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان۔ اگر اونٹ نہیں دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھیے، جو بنے ہوئے بیل ہوتا ہے سانڈ جس کو بولتے ہیں، اس کو ایک کوہان ہوتی ہے، وہ بھی ایکسٹرا کھا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ایک دم گول نکل جاتی ہے، ادھر ڈھلتی ادھر ڈھلتی، تو کہا اونٹوں کی کوہان، اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے تو ڈھل جاتی ہے، ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی، اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے، اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی، ठीक है, झुका कर चलेंगी। तो उलमा लिखते हैं इसके कोहान मतलब सर के ऊपर जूड़ा डालेंगी, गर्दनों को झुका कर चलना ये रुझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हरवा होगा। गर्दनों को झुका कर चलेंगी, खुद मायल होने वालियां होंगी और मायल करने वालियां होंगी, खुद अट्रैक्ट होंगी मर्दों की तरफ और मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। जूड़ा डालेंगी, एक मखसूस स्टाइल में गर्दन रख कर चलेंगी, जूड़ा भी है गर्दन। आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं आज के माहौल में, गैर मुस्लिम और मुसलमान सब इसमें लगे हैं अट्रैक्शन के लिए। जूड़ा डालेंगी, सर को एक तरह से झुका कर गर्दन को चलेंगी, और आपको पता है ना गर्दन का हर अमल एक इशारा करता है सामने वाले को। आपने देखा ये गर्दन का अमल, गुंडे किस्म के लोगों तो गर्दन हलाने का अमल उनका अलग रहता, ये अमल बताता है कि ये गुंडा है ये, आप समझे ना। गर्दन का हर जेस्चर, गर्दन से इंसान बहुत कम जेस्चर करता है लेकिन सारे कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, और अलग अलग लोगों की सिफतें होती हैं, समझे आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को पलट कर नहीं देखते थे, आप पूरे जिस्म के साथ पलट जाते थे, क्योंकि अगर मैं किसी को खाली पलट के देखूँ तो थोड़ी हकारत होती है, हाँ आ जा कर लेना, हकारत है, आ जाइए करना, पूरा पलटते थे, गर्दन से इशारा नहीं करते थे, क्योंकि तो ये इशारा भी कुछ सिग्निफिकेंस देता है ना, हर गर्दन का इशारा एक मैसेज पास कर रहा है, नेक्स्ट टाइम मिलो दिस इज अ वार्निंग, है ना। तो गर्दन को झुकाना ये भी एक इशारा है, इसलिए कि वो माइल होने वालियां और माइल करने वालियां होंगी, अट्रैक्ट करे होंगी मर्दों की तरफ, मर्दों को अट्रैक्ट करेंगी। तो उन औरतों की क्या सिफत होंगी, एक जुड़ा, और उनकी सजा भी सुन लीजिए फिर। आपने फरमाया वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगी, उसकी खुशबू भी नहीं सूंघेंगी, उसकी खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। लेकिन आज अगर ये हदीस बताई जाए, अरे माँ जब के जमाने के लिए थी बेटे ये हदीस, ऐसा माना नहीं रहता, इसके पीछे नीयत भी रहती, मेरी मेरी बच्चियों की नीयत बहुत साफ नीयत है हम लोगों की, ठीक है, समझ रहा बात को, माहौल को भी तो लेके चलना पड़ता ना। जन्नत की बात तो बाद में है ना, मरने के बाद, अभी तो जिंदगी में देखना है ना दुनिया हमको, समझ रहे हो। सुभान अल्लाह, क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप, एक जुड़े के लिए और पतले कपड़ों के लिए और फैशन परस्ती के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी आखिरत। बहुत मामूली लगता है औरतों को, ठीक, बहुत सी बार जब मैं बोलता हूँ, कभी कभी बहुत सख्त जुमले बोलता हूँ, सख्त अल्फाज बोलता हूँ, लोग बोलते हैं अरे फैज़ भी आप इतना सख्त बोलते हैं, औरतें सुन रही हैं, तो मैंने कहा मैं सुनाने को तो बोलता हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं सुनाने को नहीं बोल रहा, मैं सुनाने को तो बोल रहा हूँ, हो सकता कि कोई अपने आप को चेंज कर ले। चूँकि शैतान ने जो ज़र्ब औरतों को लगाई लिबास में सिंगार बनाओ के मामले में, मर्दों को नहीं लगा पाया वैसी ज़र्ब, चूँकि इनके बनाओ सिंगार और इनके कपड़े कम पहने जो फितना फैलता है वो मर्दों से नहीं फैलता है, आपको पता होना चाहिए। एक मर्द अगर रास्ते पे नंगा भी चले ना तो लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, मुँह फेर लेंगे, मर्द भी और औरतें भी, लेकिन औरत ज़रा से कपड़े कम पहने ना पूरे बाजार और पूरे शहर और पूरे मुल्क की नज़र उस पर गड़ जाती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरत ने फितरी कशिश दी है, समझ रहे हैं बात को, लेकिन वो सिर्फ उसके शौहर के लिए, समझ रहे हैं। तो लिहाजा ये रिवायत बता रही है कि जुड़ा नकली बाल लगाना और जुड़ों को ऊपर बांधना, सर पे बांधना जो अट्रैक्शन के लिए होते हैं, या यहाँ बांधा जाए या यहाँ बांधा जाए, जो कि बहुत कॉमन है, कुछ कल्चर्स में तो ऐसा इसके बगैर रहते नहीं हूँ, जुड़े बांध के उस पर स्कार्फ को एक स्पेशल स्टाइल से बिल्कुल लपेट के बिल्कुल वो चलते हैं, अगर उनको कहा जाए हदीस में ज़्यादा, हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारे मुल्क की तहजीब है, ऐसी तहजीब जो बेड़ा गर्क करेंगी आखिरत में, इस तहजीब को फेंक देना चाहिए, अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। कोई तहजीब इस्लाम से ऊंची नहीं हो सकती, याद रखिए ये बात, हमारा ईमान अकीदा, जिसने ये समझा कि मेरी तहजीब इस्लाम से ऊंची है उसका बेड़ा गर्क हुआ, फिर इस बात को समझना है, ठीक है। लिहाजा बालों के मामले में बड़ी एहतियात करें।